Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El primer tema el deixarem a dos grans gegants de la trompeta. La màgia d'aquest LP, anomenat Beats and Roy, flueix entre una música que a cops pot arribar a ser frenètica i violentament seductora. Els solos dels dos reis de la trompeta sonen ardents i plens de virtuositat. La sensació de competència és palpable a dins tot el treball, executant cadascun dins del seu torn autèntiques acrobàcies. Dizzy Gillespie, per la seva part, un home absolutament vinculat al bebop i a les frases ràpides, i Roy Heldrich, molt més amarat de blues i de Dixieland. Això, però, no va ser problema perquè els dos grans trompetistes deixessin un llegat inigualable amb aquesta gravació a l'any 1954. Els escoltem. Thank you. Thank you. Espanya, a partir dels 70 i a finals de la dictadura franquista, van sorgir amb força uns quants músics amb ganes de fer bona música i completament influenciats per el que es feia als Estats Units o Anglaterra. Molts pocs van passar fora de les nostres fronteres. Tete Montoliu, Paco de Lucía, Pedro Iturralde o Iceberg, que hem escoltat, si ho varen aconseguir. Aquests últims van començar amb un LP anomenat Tutankamon, on es van endinsar en el món del rock sinfònic. A partir del segon LP varen canviar el seu estil entrant en el món del jazz rock i pocs anys més tard, canviant el baixista i el bateria, es varen convertir en Pegasus, on la seva virtuositat els portaria fora de les nostres fronteres. Un grup liderat per dos grans músics, Max Sunyer a la guitarra i Josep Kid Flusmas als teclats. Els hem escoltat en un directe al final de la primera formació amb Iceberg, amb l'LP Arc en Ciel i el tema Embrujo. Thank you. Després d'haver escoltat a Dave Brubeck amb deteniment, he arribat a la conclusió de que les crítiques que va rebre aquest gran pianista per fer una música massa cerebral i falta de swing són exagerades. Brubeck va ser també menyspreat, segons deien, als anys 50 i 60 per una falta de sensibilitat de la que Dave Brubeck, jo crec, amb malbarata a dolls. Un enginyós i molts cops volàtil pianista que ha deixat la seva empremta de merescut gran clàssic dins l'història del jazz. La gravació que hem escoltat forma part del seu clàssic quartet amb el gran saxo alt de Paul Desmond, o LP s'anomenada Dave Digs Disney, i era un tribut a la música de les pel·lícules de Walt Disney. Hi ha músics de jazz que agafen peces clàssiques i les porten al swing i al bop. D'altres, com el que escoltarem, ho fan al revés. La Turtle Island Quartet han agafat la música de John Coltrane, en especial o l'intocable i reverenciat LP a l'O Suprem, i li han fet un tribut. El resultat està ple de sorpreses, anant de moments clàssics a moment d'encomanadís swing i ritme. Escoltem el Turtle Island String Quartet amb el treball a l'O Suprem, The Legacy of John Coltrane i el tema Song for John. Thank you. of these days, and it won't be long. You're gonna look for me, but I'll be gone. I believe, yeah. Trying to make a fool out of me. And since you've been going round, baby, with your head so hard, I think I'm gonna have to use my pride. 'Cause I believe, yes I do now, I believe. You've been trying to make a fool out of me. Yeah, right now. David Sambor amb l'EP que porta per títol Here and Gone. Aquest és un dels treballs més genuïns del virtuós saxofonista, que aquest cop ha decidit allunyar-se de l'estil que més l'identifica, o les smooth jazz, i del que n'és el seu més conegut i important artista, per crear una brillant obra on fa tribut a la música de Ray Charles, el rhythm and blues i el swing. En el tema que hem escoltat, ha deixat el lideratge a la cantant Joss Stone, per fer del conegut títol I Believe to My Soul una interpretació d'una força i una mestria incomparable. pianista inevitablement usual en el nostre programa, ja sigui com a acompanyant o com a líder. Oscar Peterson, en aquest cas l'emblemàtic pianista, s'ha posat al front d'una orquestra amb un conegut estàndard, amb Old Fashion, que va fer famosa Chet Baker. El bebop va revolucionar el jazz. Era diferent al swing en dues coses. En primer lloc, ho interpretaven grups petits en els que el bateria i el baix estaven equiparats musicalment amb els trompetistes i pianistes que tocaven els solos. En segon lloc, el bebop era una música molt més complexa. Posava un èmfasi molt més gran en la interpretació de diferents ritmes alhora. Era ràpid i frenètic, i la improvisació era part de la seva essència. El bebop era també una música democràtica, la més democràtica i respectuosa que mai ha existit. Sense aquesta premissa no hagués pogut néixer i passar a la posteritat com el que és i va ser. El jazz, i especialment el bebop, requeria un mutu respecte i una experta interacció entre els membres del grup, destacant alhora les habilitats dels músics individualment. El bebop va néixer a Nova York. L'Heroi Jones afirma que els boppers es veien a si mateixos com els autèntics artistes veritablement protagonistes, conscients de la seva música i del moment que estaven vivint, i per lo tant no animadors ni showmans. Ells van elevar la qualitat del jazz des del nivell de les sales de ball al de la música de cambra o al de la música clàssica de l'època contemporània. La revolució bebop de mitjans dels 40 solament pot entendre's tenint en compte l'home blanc intentant competir amb els seus autèntics creadors, que dia a dia intentaven frustrar la voluntat del impostor e imitador, quan aquests pretenien crear el seu propi gran mite del jazz de raça blanca com la música clàssica del nostre segle. Aquesta voluntat encara persisteix en els nostres dies, especialment per part de les discogràfiques juntament amb el poder polític i econòmic dels Estats Units. Thank you. Green, un guitarrista dels anys 50 que en clars arrels el soul i el blues, als anys 70 va decidir envoltar-se de ritmes funkis i a cops més electrònics. Hem escoltat a Grant Green en un directe aclamat en el seu temps com un dels millors LPs del gran guitarrista. Donarem pas a l'últim músic del programa, en Dixieland dels anys 30 i l'orquestra del vibrafonista Red Norvo. Amb aquest seminal vibrafonista ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la propera setmana. Adéu i gràcies a tots per la vostra atenció. Thank you.